الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. 51'de mi kalmıştık? 49 hocam. Selahattin. 49. 49'da mı kalmıştık? Evet hocam. Oo. Çanakta 47-49. Orayı anlattık, bunu iyi hatırlıyorum. Yani... 49'u bitirdik işte. Bittik ha, evet. Bitirdik onu. O zaman neyse 49'a mana verelim. Ondan sonra 50'yi açıklayalım o zaman demek ki. 49'u bitirdiğimi hatırlıyor. 49'u bitirdim. Fetila kelimesi sonuna geliyor. Fetila'dan hatırlıyorum onu. Onu bitirdiğimiz. Neyse mana verelim. Elem tera ilellezine yüzekkûne enfusehum. Kendilerini tezkiye eden, temize çıkaran demektir. Tezkiye etmek. Kendilerini temize çıkaranları gördün mü? Belillahu yüzekki men yeşâ'u. Allah dilediğini temize çıkarır. Ve la yuzdemûne fetîlâ. Ve onlar bir hurmanın lifi kadar zulme uğramazlar. Fetila'nın anlamı bu. Yani hiç zerre kadar zulme uğramazlar manasına geliyor bu. Efendim. Şimdi demek ki bu 50. ayete kalmışız. Unzur, bak ya Muhammed. Veya bize diyor, bak. Keyfe nasıl? Yefterûne, iftira ediyorlar. Alallâhi Allah'a, el kezibe yalanı. Bak, onlar nasıl Allah'a yalan uyduruyorlar, iftirada bulunuyorlar. Ve kefâ bihi ismen mubînâ. Bu konu apaçık bir günah olmaya yeterlidir. Aşağıda da böyle yap, beni niye böyle yap? Dedi. Yıllarda devamlı. Şimdi buradaki işlenmesi gereken konu Allah'a iftira etmek. Yani Allah'ın demediğini Allah'a demek bir iftira. Biz genelde bu hatayı biz hocalar yapma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Allah'ın vermediği, demediği bir konuyu veya haram demediğini haram, helal demediğini helal dersek Allah'a iftira etmiş oluruz. Bunları muhtelif yerlerde anlatıyor ve bunun tehlikelisini de cezasını da ağır bir şekilde anlatıyor Yüce Allah. Şimdi buna girmeyeceğim. Bir iftira şekli de Allah'ın çocuğu olduğunu söylemektir. Yani insanlık tarihinde insanlığın karanlık günlerinden sayfalarından biri Allah'ın çocuğu olduğunu söylemek. Bir peygamberi Allah'ın çocuğu olarak olduğunu söylemek veya doğrudan doğruya ve kâlû ittehadar rahman velede. Rahman yani Allah çocuk. Çünkü Allah çocuk edindi demek de bir iftiradır Allah'a. Bu çok tehlikeli bir olaydır arkadaşlar. Bu o kadar ki bu son mesela Allah'ın haram demediğini haram diyerek Allah'a iftira etmek Allah'ın lanetini getiriyor. Ceza olarak. Fakat Allah çocuk edindi demek gibi bir şirke girmek ise göklerin ve yerin ve dağların yok olmasını getirecek kadar tehlikeli bir laftır diyor Allah-u Teala. Meryem suresi. Şimdi Tabii biz o ayetleri tekâdüs semâvâtu vel ardu yetefattarna minhu ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibâlu hatta. Yani bu ayet yukarıdaki ve bâlu tehader rahmanu velede lekad cihtum şey'en iddâ. Ne kadar kötü bir şey söylüyorsunuz. Neredeyse bu söz gökleri çatlatacak, yeri darmadağın edecek, dağları heder edecek kadar bir sözdür bu diyor Allah-u Teala. Bakın, işte bu iftira dediğimiz konu böyle bir konu. Yani bir insana da iftira ettiğiniz zamanda o insanın hayatını, o insanın gönlünü böyle darmadağın ediyorsunuz. Yani iftira da toplum hayatını böyle darmadağın eden bir olaydır. Yani fark etmez. Allah'a iftira etmek kainatı yok edecek kadar güçlü bir laf oluyor. Ama bir ferde de iftira ettiğin zaman da o ferdin gönlünü darmadağın edecek. Ve o toplum hayatını ilişkilerinde o adamın alacağı yarayı bir düşünün. Tedavi edilmeyen yara olabilir. Hazreti Ayşe'ye yapılan iftirayı ancak Allah düzeltti. Peygamber bile düzeltemedi. Demek ki bu o kadar tehlikeli bir iş ki bu iftirada bulunmak insana. Yani insan siyasi bir adamsa siyaset hayatını mahvediyor. Efendim ilim adamı ise ilim adamlığını yaralıyor. Ama daha doğrusu ne oluyor? Onun gönlünü tahrip ediyor. Yani bir gönlünü kırmak ne demektir biliyor musunuz? İşte bu iftira kelimesini Allah-u Teala apaçık bir günah olduğunu söylüyor burada. Ve şimdi 51. ayete geçiyoruz. Ben 51 zannetmiştim, orada kaldı zannetmiştim. Elem tera ilellezine, o kimseleri gördün mü, görmedin mi? Efendim? Ütü nasiben minel kitabi. Kitaptan bir nasip, bir parça verilmiş. Kitap bilgisini biliyor. Anlatacağım onu şimdi. Devam edelim. Yü'minûne inanıyorlar. Bil cibti, cibte inanıyorlar. Ve tağuti, tağuta inanıyorlar. Gördün mü onları sen? Yani kitaptan nasibi verilmiş adam buna rağmen cibte ve tağuta İnananları, bu adamları gördün mü? Ve yekûlûne ve diyorlar lillezîne keferû, kafirlere diyorlar hâulâi, bu kafirler ehdâ minellezîne âmenû sebîlâ, bunlar yol bakımından iman edenlerden daha doğru yoldadırlar diyorlar kafirler için. Şimdi bu ayet açıklar. Bu ayet sanki şimdi inmiyor. Yeni geldi yani. Şimdi gördün mü derken gör manasına geliyor. Tabii ki görüyorsun ya Muhammed. Bu bize de aynı soruyu Allah yöneltiyor bugün. Bu soruyla biz muhatabız. Biz burada okuyoruz şimdi bunu. Bize konuşuyor bu ayet. Anlıyor musunuz? Ütü nasiben minel kitabı. Kitaptan nasibi verilen adam. Bu ne demek? Bu Yahudi Hristiyanları, özelde Yahudileri kastediyor. Ehli kitap dediğimiz Yahudi Hristiyan ve Sabiileri burada gündeme getiriyor ama özelde Yahudileri gündeme getiriyor. Yani bu adamlar diyor, bu adamların bir kitap kültürü var. Bu adamlara bir kitaptan payları, nasipleri verilmiş. Yani bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın torunları. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan başlayan bir kitap kültürleri var bunlar. Yani İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, efendim hakeza Musa peygamber, Davud peygamber, Süleyman peygamber diye bunların bunlara hepsine vahiy gelmiş. Bu vahiy kültürünü biliyor. Vahiy kültürleri var bunun. Diyor Allah-u Teala. Kitaptan nasibi dediği bu. Efendim. Tabii kitap kültürü, vahiy kültürü olan adamla vahiy kültürü olmayan bir adam farklıdır ya. Bunu da görüyoruz şimdi biz. Yani şimdi toplumda öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki adamın dinle minle alakası yok. Vahiy diye bir şey bilmiyor. Kitap diye bir şey bilmiyor adam ya. Böyle adamlar var. Adama profesör aynı zamanda. Yani profesörlerini de gördüm. Ha? Şimdi bu adamla, bu adam ile siz bir değilsiniz. Ben bir değilim. Çünkü biz vahiy kültürünü almışız. Ha ben zaten okuyorum kitabı, anlıyorum onu, öğretiyorum onu filan. Siz dinliyorsunuz, okuyorsunuz icabında. Siz de bu vahiy kültüründen nasibinizi almışsınız. E vahiy kültürünün nasibiniz olmasaydı namaz kılar mısın? Tutar mısın? Demek ki bir şekilde kendin Kur'an-ı Kerim'i bilmesen bile, hatta hiç okumayan bile Kur'an'ı ama namazını kılıyor, haccına gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani ne demek? Onun da bir nasibi var burada. Herkesin bir nasibi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu vahiyle bir şekilde Müslümanların bir irtibatı var. E bu Yahudiler de böyle diyor Allah-u Teala. O kitaptan nasibi verilmiş olanları görüyor musun? Gördün mü? Görmedin mi? E ne var bu adamlara? Ne yaptılar ya Rabbi? Diye sorsak. Yü'minûne bil cibti ve tağut. Bu adamlar cipte ve tağuta inanıyorlar. O zaman cipt nedir? Tağut nedir? Bunu anlatmamız gerekiyor. Bizim bu işe düşüp düşmediğimizi de anlarsınız. Yani Müslümanların bu hataya, aynı hataya düşüp düşmediklerinde bu cipt ve tağuta vereceğimiz manada anlayacaksınız yani. Dolayısıyla bu nitekim bir Allah-u Teala hastalığı teşhis ediyor burada. Bir dini anlayış, belli yanlış bir inancı burada teşhisini yapıyor. Yaptığı bu. Yani bir bakıma doktorluk yapıyor. Çünkü insanların inançları gerektiğinde hastalık olabiliyor. İnanç hastalığına, yanlış inançlara kapılmış olabiliyor. Bu bakımdan bunu anlatıyor şimdi. Bunun teşhisini koyuyor. Bunu zaten bu Kur'an-ı Kerim'de bunun ilacı oluyor. Yani bu yanlış inancın tedavisi oluyor. Onun için şifaül limâ fissudûr diyor Kur'an-ı Allah. Kur'an'ın görevi sinelerdekinin şifasıdır diyor. Sine, yanlış inançların, hurafelerin şifası bu. Bundan başka bir ilaçla bunu bitiremez. Öyle. Şimdi bu yanlış inanç ne oldu? Bak yü'minü ne diyor? İnanıyorlar. İnanıyorlar. Bunu iman ediyor. Evet. Ama bu iman yanlış bir iman. Nereye iman ediyor? Cipt. Bu cipt kelimesi cips. Sonu seydi. Fakat sonradan T'ye dönüşmüş. Cipt olmuş. Cipt yanlış, uydurma, sahte, hurafe anlamına gelir. Fakat cibtin başka bir anlamı tanrı demektir. Yani Arapların tanrılarından birinin adıdır imiş. Böyle diyenler de var. O zaman tanrı manası ile uydurma, pislik, değersiz, adi manasını bir araya getirelim. Yani benim şimdi yapacağım bu iş bu. Bayraktar Hoca burada kendini göstermesi lazım. Yani bu kadar ayrı mana nasıl çıktı hoca efendi diye siz sorabilirsiniz. Aklına gelen olur, gelmeyen olur. Ama benim aklıma geliyor çünkü ben kendimi tatmin edeceğim ki sizi tatmin edeyim. Yani ben doğruyu anlatacağım ki tam manasıyla sizi de efendim tatmin edeyim. Şimdi bazı insanlar değersiz, hurafe, uyduruk fikirleri, düşünceleri, felsefeleri, ideolojileri Tanrı kabul eder. Bak, böylece bu kelimenin Tanrı anlamı, Tanrı manasıyla efendim lügat manasını bir araya getiriyoruz, şak diye çıkıyor mesela. Yani cipt aynı zamanda bugüne uyarladığımız zaman, tabii o zamanları yoktu bu. Ama bu zamanlarda cipt kavramının içine ideolojiler de girer, felsefeler de girer. Yanlış felsefeler, insanı Allah'tan uzaklaştıran yanlış felsefeler, düşünceler de cipt kavramının içine girerler efendim. Hurafe anlayışlar, sahte anlayışlar, din olamayan, olmayacak olan ama din olarak kabul edilen hurafeler de bu ciptin içine girer. Değersiz ne varsa, uydurma ne varsa, adi ne varsa bunlardır. Şimdi bunları da Tanrı ediniyor adam. İdeolojileri Tanrı edinenler var. Tabii dokunamazsın ona. Şimdi işte burada sansüre vuruyoruz beynime. Söylenecek bazı başka sahte tanrılar var. Onları söyleyeyim. Ağırız. Diyemiyorum. Yani bu ne demektir? Bu özgür değiliz demektir. Anlıyorsunuz. Yani din adına bir fikir özgürlüğü bile yok. İfade özgürlüğü yok ya. Bak ben burada sansüre vuruyorum. Koskocaman bir profesör 65 yaşında sansür yiyor. Kendi kendine sansür koyuyor. Koymak mecburiyet. Başa çaren yok. Ama meseleyi anladınız. Yani doçent olduğunuz için bu söylediğim manalar sizin için yeterlidir. Oradan siz hareket edin, ne demek istediğimi anlarsınız. Demek ki cipte inanıyorlar bunlar diyor. Yani sahte fikirlere, sahte ideolojilere, felsefelere, efendim adi efendim konulara, fikirlere bunlar inanıyorlar. Bunları Tanrı edinmiyorlar. İman etmek demek, onu Tanrı edinmek demek. Yoksa Tanrı olmayan bir yerde iman olur mu? Ve tağuta da iman ediyorlar. Tağut nedir? Tağadan gelir, azgınlık demektir. İnsanı azgınlığa sevk eden ne varsa tağuttur. Tabi bunun bir numarası insanın nefsidir. İnsanı azgınlığa sevk eden insanın nefsidir, tanrısı olur diyor. Efendim Câsiye 23'te, efendim Furkan suresinde nefsini tanrı edineni gördün mü diyor Allah. Ha, nefis tanrı edinilince o seni İstediği gibi harekete geçiriyor. Bizi Allah harekete geçiriyor. Kim gönderdi seni buraya? Seni buraya kim gönderdi? Beni buraya kim gönderdi? Allah. Ha, o bizi yönlendiriyor. Ama bu adamları tağut yönlendiriyor. Yani nefis. Ama tabii tağut dediğimiz olay sadece nefsin insanı azgınlaştırması değil. Şeytanlar. Şeytan da insanı azgınlaştırıyor. Efendim haddi aşırıyor bize. Allah'ın sınırlarını bize aşırıyor. Ama tecavüz ediyoruz Allah'ın sınırlarına. Allah'ın koyduğu kurallar var. Allah'ın koyduğu kurallar bugün futbol sahasının çizgileri kadar önemi yok. Yok çizgi çıktıydı, yok kalenin içine girdiydi, 15 santim geçtiydi, gol olduydu, olmadıydı. Hiç Allah için bunları dediğimiz yok. Bu adamın davranışları Allah'ın çizgilerini aştı. 15 santim aştı, 5 santim aştı diyor. Yok. Allah'ın sınırlarının futbol sahasının sınırları kadar değeri yok. Ağlıyor musun? Ağlıyor. Olay bu. Yok efendim düdüğü çaldı, eli de çalmadıydı da, eliyle dediği de demediği de. Ebe kardeşim, bu adam hep elbolde empol yapıyor, empol yapıyor. Eliyle değiyor Allah'ın hukuklarına. Aşıyor bunu. Hiç kırmızı düdük çalan yok, kırmızı kartı gösteren yok, düdüğünü çalan yok, penaltı veren yok. Şimdi bu tağut şeytan doğdu. Nefis oluyor. Şeytan da oluyor. Çünkü şeytan bizi azgınlaştırıyor. Öyle diyor Allah. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَعُوْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ demiş. Bak şeytan ilk konuştuğu laflardan Allah onu sorguluyor. Sorgulamadan ceza vermiyor. Sorgusuz infaz olamaz. Yargısız infaz yoktur. Kuralını ilk defa koyan Allah'tır. Bakın neler buluyoruz biz Kur'an-ı Kerim'de. Yargısız infaz olamaz. Ben bile iblisi yargılamadan ceza vermedim diyor Allah. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْرُدَ اِذْ sana emrettiğim zaman seni benim emrimi yerine getirmeye engelleyen neydi? İblis. Soruyu sordu. Cevabı aldı. Cezayı çekti. Şimdi onu anlatacak değiliz. Ama meseleyi anladınız. Ha, tağut bizi azdırıyor şeytan. Ha bu sefer şeytana tapınıyorlar. O da var. İlk defa şeytana tapınan Hazreti İbrahim babasıdır. Satanisttir yani. Satanist. Meryem suresine göre oğlu İbrahim dedi ona ki peygamber babacığım şeytana tap. Baba tapıyor şeytana. Oğlu diyor ona ki şeytana tapma. Demek ki ilk defa tapanlardan biri o ya. Ta bu satanistlik nerelere iniyor? Hazreti İbrahim babasına kadar gidiyor. Hazreti Nuh'un kavmine gidiyor yani. Çünkü Hazreti İbrahim diyor Hazreti Nuh'un ailesindendi. Eyvallah. Ve inne min şi'ati le İbrahim. O Nuh, Hazreti Nuh'un ailesindendi, aşiretinden, kabilesindendi İbrahim diyor. Yani onun da dedesi, Hazreti İbrahim'in de dedesi Hazreti Nuh. Şimdi şeytana tapıyorsun, şeytan seni azdırıyor. Hatta dedi ki oğluna bu şeytana tapan babası Hazreti İbrahim'e seni rejim ederim ha. Seni taşlarım ha. Sen fazla konuşuyorsun karşımda. Peygamberlik yapıyor. Oğluna dedi. Evlat katili olacak yani. Defol buradan dedi. Efendim. Şimdi demek ki bu tağut dediğimiz şey efendim ama aynı zamanda şeytan olabilir. Fakat genel bir mana verecek olursak ağyarını cami efendim bir mana verecek olursak kişiyi, insanı Allah'ından uzaklaştıran ne varsa tağutun içine girer. Böylece bu cip de tağutun içine girmiş oluyor. Önce anlattığım o cip de tağutun içine girmiş. Onun için Allah öyle bir şart koşuyor ki 255-256'da bakalım. Ve men yekfur bit tağuti ve yu'min billah. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a inanırsa sağlam bir kulba yapışmıştır diyor ayette. Demek ki önce tağutun kafiri olacak Müslüman sonra Allah'a inanır. Gönüldeki tağut inancını çıkarmadan ben oraya girmem diyor. Eyvallah. tağutu inkar edeceksin. Kafir olacaksın. Onun kafiri olacaksın. Sonra benim müminim olacaksın. Yani hem tağutun efendim kulu hem Allah'ın kulu olmaz. Böyle olmaz. Böyle inanç parçalanması, şahsiyet parçalanması olamaz. Şimdi bu adamlar, bu Yahudiler, yukarıdan hep Yahudi geliyor zaten. Bu Yahudiler Allah ifşa ediyor. Onların hastalığını ifşa ediyor. Çünkü Maide de dedi ki sen onlardan ihanet görürsün. Bu ihanetin sebeplerini Allah serpiştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Biz onları buluyoruz, yerine getiriyoruz. Şimdi sana söyleyeyim, bunların hastalığı cipte ve tağuta, sahte fikirlere, hurafelere, yanlış ideolojilere, yanlış felsefelere, adi şeylere iman ederler. İnsanı azgınlığa sevk eden ne varsa ona da iman ederler. Ondan dolayı sana ihanet ederler. Böylece ihanetin arkasındaki sebebi açıklıyor, deşifre ediyor burada Yüce Allah Hazreti Peygamber'e. Onların inanç yapısını anlatıyor Hazreti Peygamber'e, dolayısıyla bize anlatıyor. Bugün bunlar aynen mevcuttur ya. Yani. Evet, aynen mevcuttur. Çünkü görüyorsunuz efendim, no. Dünya siyasetine nasıl yön verildiğini, nasıl tağutlaştırıldığını, nasıl cipt haline getirildiğini görüyor. Bunu yapanların %70'i de bunlardandır. Bunlardandır. Efendim, ve yekûlûne ve derler, lillezîne keferû, küfredenler için derler, ha bu kafirler, ehda, daha doğru yoldadırlar, minellezîne âmenû, iman edenlere, sebîle, yol bakımında. Yani bu kafirler, bu Müslümanlardan daha doğru yoldadırlar derler. Aynen şimdi gel. Demiyorlar. Demediler mi? Hala demiyorlar. Yani Müslümanları aşağı görüp Batılıları yukarı görenler demiyoruz mu bunu? Dediler bu Müslümanları ezmediler mi? Ya bir başı örtüsü bir çocuğu kapıdan içeri almadılar üniversitede ya. Aşağı gördüler ya. Ya siz de faresin. Farelerin ne işi var? Fareler tahsil etmez. Sıralara oturamaz. Onların olduğu yere ders vermeyiz. Demediler mi? Dediler. Evet. Yani benim yanımda benim duymadı zannettiği adam, benim duymadığını zanneden adam benim için bir yer, bırak o yobazı ya, bırak o dinciyi ya deyip bizi aşağı görmediler. Bunu kendim bunları duymuşum kulağımda. Hem de benim gibi bir adam. Ama sonra paşayı aşağı aldım ha. Oo, dedim döndüm sen ne söylüyorsun? Senin çapın ne ya? Sen kaç tane okul bitirdin ya? Ha? Senin nedir üstünlüğün? Küfrün mü? İnkarın mı? Tabii kemikleri kırıldı, o ayrı. Ama maalesef öyle görülmüş. Müslümanlar tükana görülmüş. Neydi o kızlarımızın üniversite kapılarından yaşların akması? İşte tsunami oldu götürüyorlar. Bak, tsunami oldu götürüyor. Olay bu. Yani bu memleket bize ait. Bizden başkası, efendim paraya. Necip Fazıl bile bunu yazdı. Necip Fazıl bile bunu çekti. Öz vatanında paraya. Dedi. Şu an yüzüstü çok sunundun. Ayağa kalk Sakarya. Sakarya şehrinde bunu söyledi. Yani bu memleketin sahipleri bu memlekette paraya görüldü. Köle ya. Paraya onu o demek. Yani bunu Necip Fazıl bile şiirine koydu ya. Efendim. Ha şimdi kusura bakmayın biraz içim yanıyor. O yanan içten biraz kelimeler yüksek çıkıyor. Çünkü bu memleketi ayırdılar, böldüler, efendim parçaladılar. Biz buranın lideri biziz. Bu memleketin sahibi biziz. Bizim dışımızdakiler faredir efendim. Aynı zihniyeti gördünüz. Söyledi işte ne de Gaddafi. Ya bunlar faredir dedi ya. Adam kendi halkını fare görüyor ya. Müslümanları fare görüyor. Burada da öyle. Aynı lafı söylüyor Yahudiler. Bugün dünya öyle söylüyorlar. Bugün dünya Yahudilerin karşısında paryadır ya, köledir ya. Zaten onların bir ideali var, söyleyeyim onu size. Firavundan sonra, Firavun'un köleliğini yaptılar bunlar. Ve sonra geldiler, Hitler de çok eziklik hissettiler. Ve bunlar dünyayı köleleştirmek istiyorlar. Olay o. Siz zannediyor musunuz? Benim köyümdeki minibüsün tekerleği Yahudi'ye dönüyor. Bunun farkında mısınız? Siz değilsiniz. Ben ticaretçi değilim ama ben anlıyorum konuyu, biliyorum. Benim köyümdeki minibüsün tekerleği köyden Rize'ye giderken, Rize'den yukarı çıkarken Yahudi'ye dönüyor. Sistemini oraya kadar kurmuş. Olay bu. Şimdi bu adamlar diyorlar ki, o zaman böyle diyorlar, şimdi de böyle diyorlar. Yani ha bu kafirler, ha bu Müslümanlardan çok daha doğru yoldalar ya. Yani bu neymiş? Küfür daha iyidir, inkar daha iyidir, şirk daha iyidir. Bu Müslümanların yolu çıkmaz. O zaman diyorlardı bunu. O zaman bunu dedik diyorlar da, tabi peygamberimizin yüzüne söyleyemiyorlar. Arkadan bunu söylüyorlar. Allah-u Teala da bunu geliyor, ayet ediniyor, koyuyor Kur'an'a. Peygamber'e diyor ki, ha bak böyle söylüyorlar. Ha bunlar öyle mi lan? Bunlar öyle mi? Böylece peygamberimize hem din, hem siyaset, hem inançlar arası ilişkiler sistemini öğretiyor. Anladın mı şimdi? Yani tabi bu inanç farklılıkları arkadaşlar dünyayı tahrip etmiştir. İnanç farklılıkları, inanç. Bakın size bir şey söyleyeyim. Farabi bunu yazdı. Bunu bir ara anlatmış olmam lazım size. Farabi devlet felsefesinde toplumları anlatıyor şimdi. Toplumların bir grubu diyor aslana benzer. Bir grubu da diyor yılana benzer. Baba. 850'de öldü bu adam. Yani miladi 850. İşte peygamberimizden 250 sene sonra falan. Şimdi diyor bazı toplumlar var. Aslan gibidir diyor. Aslında o insanı öldürme, avını öldürme gayresi gütmez diyor. Ama acıktığı için diyor. Acıkınca doyuracak kendisini, avını yemek için avlar diyor, öldürür diyor. Eğer acıkmasa bunu yapmaz. Yani onun için diyor bazı toplumlar ekonomi bakımından bazı toplumları sömürür diyor. Bunlar aslana benzerler yani vahşi hayvana benzerler. Fakat bazı toplumlar diyor yılana benzer diyor. Bu insanı yemek için insanı ısırmaz diyor. İnsanı yiyemez. Ama zehirlemek için yapar bunu diyor. Zehrini akıttı mı öldürür. Ha bazı toplumlar da bazı toplumların inançlarını, kültürünü zehirler diyor. Böylece öldürür onu diyor. Yemek için değil diyor. Anladın mı? Muhteşem. Yani ben bu metni, bu cümleyi okuyalı oldu 32 sene. Ya 1979'larda 33 sene filan. Ama o kadar etki etti bana ki kitabıma da koydum onu, o doktora kitabıma. O kadar etki etti bana ki yani 30 değil. Mezarda bile unutmaz onu ben. Harika bir anlatım bu. Harika. İşte bu adamlarda bazı toplumların kültürüyle mücadele verir. Bugün dünyada bir kültür mücadelesi var arkadaşlar. O ekonomik mücadeleler, şunlar bunlar, siyasi mücadeleler, hepsi bu kültür mücadelesine hizmet eden mücadelelerdir. Onlar küçük. Ana hedef insanlar bir toplum bir topluma kendi anlayışını, kendi kültürünü kabul ettirmektir. Kendi yaşantısını, bunu peygambere söylüyor Allah. 120 Bakara. Sen onların hayatına uymadıkça ya Muhammed senden razı olmazlar. Net. Ha bu insanlar yılan gibidir. Isırır diyor kültürü, zehirlediğini bitirir diyor. Şimdi gençliğimizi öldürüyorlar. Neyle? Yanlış kültürle. Yanlış bir anlayışla, yanlış bir ideolojiyle. Gençliğimizi, Müslümanları yatırdılar şimdi tahtaya, hastanenin tahtasına verdiler narkozu, kesip doğuruyorlar kardeşim. Duymuyor ki. Müslüman duymuyor neresinin kesildiğini. Çünkü narkozu yemiş. Anladın mı şimdi? Ha bunu anlayın. Anlayın gençler. Rabbim edeceğim ben bunu dedim. Mahşerde bana soracak onu. Ne dedin oraya? Ha bu ayeti anladın ya. Ne dedin oraya bir şeyler? Soracak bana. Ben buna inanıyorum. Ama ben sorurken bunu dedim diyeceğim ya Rabbi. Sizi narkozluyorlar. Sizin kültürünüzü zehirliyorlar. Gençliğinizi zehirliyorlar. Efendim doğuruyorlar. Narkozu vurun da doğuruyor. Şimdi duyuyor. Neremiz gidiyor? Manevi bakımdan hangi değerlerimiz gidiyor? Neresi gidiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi bu Yahudiler, bu cipt ve tağut denen şeye inananlar böyle söylerler diyor bu Yahudiler. Ya Rabbi bu adamlar habere yaparlar. Sen biz bir şey yapamayız bunlara. Yani bu adamlar geliyorlar, çıkıyorlar hayır yapmak isteyen gemiye 9 tane adamımızı öldürüyorlar. Hiçbir şey diyemeyelim. Ne yapacağız ya Rabbi habere? İşte bir one minute falan diyebiliyoruz yani. Efendim böyle bu adamlar böyle perişan oldu, öldürürler kardeşlerimizi, Müslümanları öldürürler. Efendim alavere dalavere çıkartırlar dünyada, efendim Suriye'de birbirimize düşürürler, birbirimizi kanla akıtıyorlar efendim. Irak'ta öyle yapıyorlar. Ya Rabbi bu nedir? Ulaikellezine le'anehumullah. Allah işte bunlara lanet okudu. Ve men yel'anillahu felen tecde lehu nesira. Kimi Allah kovmuşsa, lanet etmişse onun için bir yardımcı bulamaz. Şimdi tabii lanet kelimesi, anlatmıştım size bunu daha evvel de, söylemiştim size, hatırlayın. Neydi? Efendim? Allah'ın kendi dergahından, kendi katından onu kovması demek. Uzaklaştırması demektir. Lanetin anlamı bu. Şimdi ben onları kovdum. Bu tip konuşanlar, bu tip inananlar, Allah onları kovdu. Kim Allah'ı kov, Allah kimi kovarsa onun için bir yardımcı bulamaz. Demek ki lanetin bir tanımını da ayet kendisi veriyor. Ne diyor? Yardımcısı olmayan adamdır lanete uğrayan adam. Baba bak laneti anlamış. La anlatmış. Lanet yardımın kesilmesidir. Allah yardımını kimden kesiyorsa o lanete uğramış demek. Tarifi bu. Lanetin tarifini ayet kendisi veriyor ya. Muhteşem. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tabii bu lanetin çeşitli tanımlarını yapıyoruz. Ama ayet bizatihi kendisi vermiş onu. Diyor ki yardımcısı olmayan adam yardımcı olamama durumuna gelmiş olması onun lanetlenmesi demek. Ayet. Ama biz onu soracağız şimdi. Ya Rabbi ha bu laneti bir gönder onlara da bir görelim onu da. Öyle değil mi? Böyle bir soru soracak. Yani siz soramazsanız bile bana vaazda ama ben kendi kendime soracağım. Çünkü cemaatimi tatmin edeceğim. Vaaz veriyorum. Bunun cevabını habuz olduğumuz sorunun cevabını bize İbrahim suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetinde veriyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلِ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ İşte bunun cevabı bu. Bu sorduğumuz sorunun cevabı burada. Burada ne vermedi onu. Aşağıda bir şeyler diyecek gene ama şimdi ya Bayraktar bu soruyu nasıl sordun sen bana? Yani zannediyorsun ki yani ben hemen laneti basarım. Hemen cezayı veririm. Zannediyorsun. Vermediğimi mi zannediyorsun sen? Vermeyeceğimi mi zannediyorsun sen? Da bu soruyu soruyorsun bana. Bu soru bana çok gelir ha. Evet ediyorlar ya. Hocam Allah aşkına. Güya biz Müslümanız. Her dert bizim başımıza. Ya bu adamlara öyle adamlar var ki hiç bela görmezler, hastalık çekmezler. Bunlar hep pislik içerisinde yaşarlar. Hep böyle böyle. Bunlar ne oluyor filan diye soru sorarlar. Bu normal bir şey yani. Ama bunun sorulacağını Allah doğal karşılıyor ve bunun cevabını Kur'an'a koyuyor. Evet. Yoksa korma mı Kur'an'a? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا Allah'ı gafil zannetmeyin. Böyle böyle soruyu sorma. اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerden habersiz olduğunu, gaflette olduğunu zannetmeyin, böyle düşünmeyin. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ Onları tehir ediyorum. لِيَوْمٍ تَشْكَسُ ف۪يهِ الْاَبْزَارِ Gözlerin dışarı fırlayacağı o güne onların cezasını erteliyorum ben. Anladın mı? İhmal ettiğimi zannetme. Ama ne diyeyim cevabı görüyor musun? Ya buraya sorduğunuz cevabı tık oradan verdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen adam zanneder ki Kur'an eksut. Öyle diyorlar ya Kur'an eksut. Kur'an'da olmayanı sünnette, sünnette olmayanı içtihatta, işte icmada filan da böyle salak salak şeyler söyleniyor işte. Aha bak. Sen bilmezsen Kur'an-ı Kerim'i eksik zannediyorsun. Şimdi ben bu soruyu buraya sordum. O ayeti bilmesem ne diyeceğim? Cevabı yoktu Kur'an'da. Öyle diyeceğiz de. Böyle oluyor işte. Bilmezsen Kur'an'ı dersin ki bu Kur'an'da yok. Cevabı yok. Ha, demek ki şunu bileceksiniz. Bazı insanların, zalimlerin cezasını diyor Allah-u Teala mahşere erteliyor. O gün öyle bir tarifini yapıyor ki gözlerin dışarı fırlayacağı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyorum ben onu. Tehir ediyorum onu. Sakın düşünmeyin ben onlarla onları cezalandırmayacağımı. Oho muhdiyine mukni'i ruusihim. O öyle devam ediyor. Onlara ne yapacağım, ne giydireceğim biliyor musun? Katrandan gömlek giydireceğim diyor. Katran. Cehennemde kızarmış sıcak katranı düşür. Üh! Ya o sayfada, ondan sonraki sayfada. Neyse. Olay şu. Bu tip konuşanlar, cip tağuta inananlar ve kafirlerin Müslümanlardan daha doğru yolda olduklarını, inkarın ve müşriğin, şirkin, imandan daha doğru olduğunu söyleyenlerin Allah tarafından lanetleneceğini ve onların yardım bulamayacağının cevabını veriyor. Şimdi devam ediyor. Emlehum, yoksa onlar için olsaydı nasibum, bir pay, minel mülki, mülkten, o mülkü açıklayacağım şimdi. Feiden, o takdirde la yu'tunen nâsene gîra, insanlara bir nokta kadar vermezlerdi. Bir nokta kadar, çekirdeğin üzerindeki nokta veya neyse, açıklayacağım bunu şimdi. Şimdi bu diyor ki Allah-u Teala, bu adamların, bu Yahudilerin, Yahudiler anladım. Bunların diyor Allah-u Teala, mülkten bir payları olsa, mülk dediği iki anlama gelir. İşte mal mülk manasına gelen, efendim ekonomik, efendim değer manasına gelir veya siyasi değer anlamına gelir. Yani iktidarı ele alsalar, bu adamlar iktidarı ele alsalar. Şimdi ayete böyle iki manadan vereceğiz. Öyle Kur'an-ı Kerim'in mucizevi boyutu öyle. Şimdi önce mülk dediğim şey, mal mülk dediğimiz, emlak dediğimiz bu kelimeden gelir işte. Efendim, yani ekonomik, onların ekonomik zenginliklerden bir payları olsa, yani zengin olsalar ekonomi bakımından, feiden, o takdirde la yu'tunen nase nekira, insanlara zerre miktarı pay vermezler. İnsanları sömürürler, bütün her şey bizim derler. İnsanların ekonomiden bir pay almalarına asla razı olmazlar. Negir kelimesini açıklayayım size. Negir. Bu çok ilginç açılımlar bunlar. Negir aslında bir çekirdeğin, düşünün bir hurma çekirdeğini, onun içine böyle bazen kuyucuklar olur. Kuyucuklar yani kuyu böyle. Veya çekirdeğin yarığı çatlamış da filizi çıkıyor oradan. O filiz, o çekirdekten çıkmakta olan, başını göstermiş olan o filiz kadar diyor herhalde. Negira bu, manası bu. Aslında negiranın başka, bu kök anlamı bu. İkinci anlamı negir, kuşun tohumu alırken, yemini alırken aldığı o gagasının ucu anlamına gelir. Minkar da onun için gagaya derler, minkar. Aynen, taşa vurup da taşla iz açan alete de minkar denir. Arapça. Bakın size ne kadar detaylı anlatıyorum ha. Bunu üniversitede böyle anlatıyorum o. Yani şimdi meseleyi anlayın demek istiyorum. Ha bu kuşun gagasının ucu var ya, o kadar bile vermezler. Allah-u Teala'nın anlattığına bak ya. Veya çekirdek yarıldı. O çekirdeğin yarığından çıkan o filizin ucu kadar bile vermezler. Nasıl alırsan al manayı kardeşim. Ama ben size bunu detaylı anlattım. Hiçbir şey bırakmıyorum. Sizin anlayacağınız hale getiriyorum. Hayalinizde kuruyorsunuz şimdi. O kuşun o taneyi alırken o gagasının ucu, zaten gagaya mingar derler. Negir. Efendim? Oraya negir derler. O gaganın ucu kadar bile vermezler insanlara diyor Allah. O kadar cimrilirler bunlar. Şimdi bunu ekonomi bakımından, mülkü ekonomi bakımından değerlendirdiğimiz zaman böyle bir mana çıkıyor. Ama mülkü iktidar manasına, siyasi erk anlamında alırsak ele, o zaman فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِرَانِ olur. Onlar bu siyasi erklerini kuşun ucu kadar, gagasının ucu kadar insanlarla paylaşmazlar demektir. Yani siyasi paylaşımı asla kimseye vermezler. Negira kadar, negira. Yani o filizin ucu çekirdek yarıldı, oradan çıktı ya. Ha, o kadarcık bile siyasette ortak etmezler başka insanları. Dehşet bir şey. Aynen böyle. Aynen böyle. Devam ediyoruz yine. Aynen. Bugün aynen devam ediyor. Dünyada siyaset, ekonomi böyle devam ediyor. Evet. Evet. Yani öyle bir anlatım tarzı var burada ki. Yani bu Yahudilerin özelliklerini sayıyor. Yani diyor, onların ekonomiden bir nasipleri olsa, yani onlar zengin olsa, bugün dünya şirketleri kimler idare ediyor? Ya, onlar diyor, bu negira bir filizcik kadar, bir çekirdeğin üzerindeki çukur kadar, çukurlar olur küçük küçük, onlar kadar veya bir kuşun gagasının ucundaki o parçacık kadar istifade ettirmezler adamlar. Veya mülkü siyasi olarak ele alırsak, bunlar kendi siyasetlerinden, idarelerinden başkalarına zerre kadar nasip vermezler. Aynen bugün anlatıyor arkadaşlar. Onun için Hazreti Peygamber'e efendim Ali İmran suresinde diyor ki Allah-u Teala وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Peygamber'e bile diyor ki sen peygamberliğin konusunda insanlara danışmayacaksın ama devleti idare ederken halka danışacaksın. İstişare buradan çıkmıştır. Halka danışacaksın. Halka rağmen halkı idare edemezsin ya Muhammed. Bak. Siyaseti onlarla paylaşacaksın. Siyaseti halka kadar uzatacaksın. Toplumun en ücra köşelerindeki insanlara doğru uzanacak iktidar. İşte İslami idare budur. Aziz Allah. Biz de bu ayeti bitirdik sayılır. Efendim. Üç ayet yapabildik. Bu üç ayetin ikisi kısaydı, çok kısaydı. Efendim, yani cip denen adi, kirli, pis ideolojilere, fikirlere, anlayışlara inanmanın, tağuta, insanı azgınlığa sevk eden, tağuta inananların ve kafirleri Müslümanlardan üstün gören görüşlerin sahiplerini Allah lanet edeceğim diyor. Ve bu adamların bir bilsen ki iktidarı ele alsalar, bir bilsen ki bunlar ekonomik gücü ele geçirseler, bunlar nefir, zerre kadar insanları paylaşmazlar. Ne siyasetlerini ne ekonomilerini. Muhteşem. Birkaç tane daha laf söylenebilirdi ama bir ayet dedi, baki sen beni bıraktın, döveceğim seni dedi İsra suresinde. Neyse onu başka bir zaman onun da gönlünü alırız. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına eylesin. Amin.